Bugün 13. Lem'adan Üstad Bediüzzaman'ın Lem'alar isimli kitabından 13. Lem'adan ikinci noktayı okuyacağız. Bismillahirrahmanirrahim. İnsana kusurunu itiraf ettirmemek, şeytanın insanı aldatmak için kullandığı önemli bir aldatma yoludur, diyor Üstad. Ben daha önce bir hadis-i şerifte görmüştüm. İstiğfar hakkında, tevbe hakkında ayet nazil olduğu zaman, yani tevbe ve istiğfar edenlerin günahlarının affedileceğini Cenab-ı Hak Kur'an'da müjdeleyince, şeytanın yardımcıları, avanesi büyük bir telaşa kapılmışlar. Ve eyvahlar içerisinde biz artık ne yapacağız? Bu insanoğluna ne kadar zarar versek, günaha soksak, istiğfar edince Allah onu affedecek. O zaman biz insana nasıl zarar verebiliriz diye böyle bir telaş içinde dolaşırlarken büyük şeytana rastlamışlar. Ona dertlerini söylemişler. Şeytan avanesine demiş ki, bu kadar telaşa lüzum yok. Oturup düşünelim. Mesela madem ki insan tevbe ederse Allah onu affedecek, biz de insana kusurunu küçük gösteririz. Yani insan der ki, bu küçük bir hatadır, bundan istiğfar etmeye gerek yok, tevbe etmeye gerek yok der. Veya bu bir kusur değil der, bahaneler üretir. Bunun gibi böyle bir 5 madde şeytan ve avanesi tespit etmiş. Efendim, sonra istiğfar ederim, şimdi aceleye gerek yok dedirtir filan, böyle gidiyor. Bu hadisin ifadesine benziyor üstadın burada söylediği bu cümle. İnsana kusurunu itiraf ettirmemek, şeytanın insanı aldatma konusunda kullandığı önemli bir aldatma yoludur diyor. İtiraf etmemek, farkına varmamak. Bu hata, hatasını görmeme hatası, hataların üstünde bir hatadır. İnsanın gelişmesini engelleyen bir hatadır. Şeytan insana istiğfar ve Allah'a sığınma yolunu kapamak istiyor bununla. Aynen hadisteki ifade edildiği gibi. Ve enaniyeti uyarır şeytan. Nefis kendini avukat gibi müdafaa etsin de adeta bütün hatalardan kendini yüce ve hatasız görsün diye. Evet, şeytanı dinleyen bir nefis kusurunu görmek istemez. Görse de 100 bahaneyle tevil ile tevil ettirir diyor üstad. 100 tevil ile tevil ettirir. Nefsini şımarık bir çocuk gibi sevdiği ve her yaptığını hoş gördüğü için nefsini eğitmemiş olan insan, onun ayıbını, eksiğini, hatasını görmez. Görmediği için de itiraf etmez, istiğfar etmez, Allah'a sığınmaz, şeytana maskara olur. Hazreti Yusuf aleyhisselam gibi bir büyük alişan peygamber, estaizu billah, وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌ بِالسُّٓءِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي buyuruyor, böyle diyor. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor onun bu sözü. Mealen şöyledir. Ben nefsimi temize çıkarmıyorum. Nefsime güvenmiyorum, nefsime itimat etmiyorum. Ancak Allah'ın yardımı olursa, Allah bana acırsa, nefsimin beni kötülüklere sevk etmesinden o koruyabilir, o muhafaza eder diyor. Yoksa nefsim şeytanla işbirliği yapmak için her zaman aldanmaya hazırdır. Bir büyük peygamber bunu söylüyorsa bizim nefislerimiz her zaman şeytanla işbirliğine hazırdır. Nefsimize güvenme şansımız yoktur. Kendimize güvenme şansımız yoktur. Öyleyse söylediklerimizi, düşündüklerimizi her zaman kontrol etmek zorundayız. Ve Allah'a sığınmak, her zaman istiğfar etmek durumundayız. Nefsini ittiham eden, suçlayan kusurunu görür. Kusurunu itiraf eden istiğfar eder. İstiğfar eden istiaze eder, Allah'a sığınır. Aman Allah'ım der, bahtına düştüm. Beni yanlış işlere düşürmekten, düşmekten muhafaza et. Böyle Allah'a sığınan bir insan da şeytanın şerrinden Allah'ın lütfu keremiyle kurtulur. Bir kere teyakkuzda olur, yani aldanmaya karşı alarm halinde olur. Kusurunu görmemek o kusurdan daha büyük bir kusurdur diyor üstad. Ve kusurunu itiraf etmemek büyük bir noksanlıktır. Ve kusurunu görse o kusurdan, o hatadan uzaklaşır. İtiraf etse affa müstahak olur. Doğrusu bu çok veciz bir ders. Hepimiz için çok lazım olan, çok veciz, çok kısa bir ders. Biz bunun üzerinde çok düşünmek, çok bu dersi çalışmak durumundayız. Şunları düşünebiliriz, söyleyebiliriz. Olgun insanlar nefsin desiselerini, hilelerini bilirler. Nefis çocuk gibidir. Eğitimle ancak doğruyu bulur, müdafaalarla değil. Nefis çocuk gibidir dedik. Kaside-i Bür'ede de geçer. En nefsü kettifli feyze tüftimhu yenfatimi. Nefis süt emen bir bebek gibidir der orada da. Eğer onu sütten kesin bir şekilde ayırmazsan, o süt emmeye, süt istemeye devam eder. Yani çocuğun hata ile arasını açmak için kesin olarak ayırmak lazım. Açık kapı bırakmamak lazım. Onun eğitimi bu şekilde olur. Olgun insanlar çocuk gibi olan nefsin her halini bilirler. Onu kontrol etmekte güçlük çekmezler. Ancak aklı ve kalbi gelişmemiş, kendini kontrol etmeye alışmamış bizim gibi insanlar, onlar çocukların da yaptıkları, içten içe sürdürdükleri hilelere mağlup olurlar, alet olurlar. Kamil insanlar nefislerine, nefislerinin isteklerine, akılları vasıtasıyla yukarıdan bakar, kontrol ederler. Nefsin sesine, hilesine sahip çıkmazlar. Ama kamil olmayan insanlar, kendini hiç eğitmeyen insanlar, yaşayışını, yaptığı işi, söylediği sözü, nereye vardığını bilmeyen, kontrol edemeyen insanlar, nefsin hatasına da sahip çıkarlar. Hatayı da müdafaa ederler. İşte ilerlemenin, terakkinin ve daha az hata yapmanın yolu, her işinde hatasını aramak ve görmektir. Görülmeyen hata düzeltilmez. Ticarette olsun, eğitimde olsun, ibadette olsun, dini hayatta, takvada olsun, insan hatasını görüp, hatasını arayıp, onu düzelttikçe terakki eder, yol alır. Sürekli nefis müdafaası yapmak maalesef bizim milli bir hasletimiz olmuştur desem milletimiz kusura bakmasınlar. Çünkü pek çok insanın ben sürekli nefis müdafaası yaptığını görüyorum. Kendinin ve yöneticisi olduğu kurumun bütün arızalarını, personelinin hatalarını bile müdafaa eder hale gelmişiz. Bakıyorsunuz bir müdür, bir genel müdür, bir şey, elinde defter olması ve o deftere sürekli arızaları, hataları yazması ve onu zaman içinde ıslah etmesi, düzeltmesi gereken insanlar, kendilerine bir hata, bir arıza nakledildiği zaman, işte aksine müdafaa ediyorlar. Kurumlarını müdafaa ediyorlar, personellerini müdafaa ediyorlar. Bunun içinde nefis müdafaası var. İyi iş adamları bu hatadan çabuk kurtulurlar. Çünkü ister kendi hataları, ister kurum ve personel hataları olsun, kendisine para kaybettirdiğini görür ve çabuk düzeltme yoluna giderler. Devlet memuru gibi bir takım bazı yerlerde çalışan insanlarımız, hatasını, kendisinin yaptığı hatayı devlet ve millet ödediği için o kendisini hatasız göstermeye gayret edebiliyor. Demek ki bir yerde bu işin çaresi, her yerde, her işte, evde, okulda, iş yerlerinde bir puan sisteminin getirilmesi lazım. İnsanlar iyi işlerde yarışmalı, hata yaptıkları zaman da o puan olarak onu da karşılarında görmelidirler. Bize Cenab-ı Hak, ben sizin bütün günahlarınızı da sevaplarınızı da yazıyorum. Bütün amellerinize sevap ve günah denilen bir puan veriyorum. Ve bu puanlama ile siz amelinizin karşılığını göreceksiniz. İyi olsun, kötü olsun, puanlarınızın karşılığını göreceksiniz buyuruyor. Bize de dünya hayatında bir puan sistemini tavsiye etmiş oluyor. Hizmetleri, kurumları, nefislerin, enaniyetlerin, menfaatlerin, yani nefis ne demek? Korkular, hırslar demek, enaniyetler demek, menfaatler demek nefis. Hizmet kurumlarını, hizmet etmemiz gereken yerleri biz nefsimizin, enaniyetimizin, korkumuzun, hırsımızın çarpıştığı bir alana çevirmeye hakkımız yok. Nefisleri gemlemek, ruhu mealiyata sevk etmek gerek diyor üstadımız. İslam'ın prensibi budur. Bunun için nefis cümleden edna, vazife cümleden âlâ demek ve fedakarlıkta, hasbilikte yarışmak lazım. Başka şeyde değil, nefis müdafaasında değil. Nefsin müdafaasından biz bir menfaat, bir kar elde edemeyiz. Değerli kardeşlerim, şimdi de yine 13. lemadan bir konuyu daha işleyeceğiz. Okuyacağız daha doğrusu. Orada da Üstad Bediüzzaman şöyle diyor: bu dünyada adalet-i ilahiye noktasında muamele gerektir. Yani insanlarla olan işlerimizde insanları değerlendirirken biz, Allah nasıl bir değerlendirme yapıyorsa biz de öyle değerlendirelim diyor. Allah nasıl değerlendiriyor? Bir hadis-i kutsi'de Peygamber Efendimizin bize haber verdiği, anlattığı gibi, biz bir günah işlersek Allah bir günah yazıyor onu. Ama biz bir sevap işlersek Allah 10 sevap yazıyor, 20 yazıyor, 30 yazıyor, 70 yazıyor, 700 yazıyor duruma göre, şartlara göre. Günah yazarken bir yazıyor, hatayı bir olarak kaydediyor. Ama iyiliği kat kat yazıyor. Bu ahlak-ı ilahiyedir. Allah ahlakıdır. Ve Peygamberimiz bize buyuruyor ki, Allah'ın ahlakıyla ahlaklanın. Yani evimizde, hizmetimizde, bulunduğumuz her yerde, her kurumda Allah'ın ahlakıyla muamele edeceğiz insanlara. Eğer bir adamın iyilikleri, kötülüklerine sayısal olarak veya değer olarak üstün gelse, iyilikler üstün gelse, o adam sevilmeye ve saygı görmeye layıktır. Hatta daha ilerisi, bir tek hasene birçok kötülüğü affettirir ve af nazarıyla bakmak lazımdır. Halbuki insan, işte içimizde bir zulüm damarımız var. O fıtratımızdaki zulüm damarıyla, şeytanın telkiniyle bir zatın 100 iyiliğini, 100 hasenatını bir tek günah yüzünden, bir tek hatası yüzünden unutuyoruz ve mümin kardeşimize adavet ediyoruz. Günahlara giriyoruz. Doğrusu görünüşte kardeşimizin puanını kırıyor gibi görünüyoruz ama biz puan kaybediyoruz. Bizim puanlarımız kırılıyor. Nasıl ki bir sinek kanadı göz üstüne bırakılsa, gözümüzün üstüne bırakılsa, bir dağı örter, göstermez. Evet, küçük sinek kanadı kadar bir şey gözümüzün üstünde olsa, gözümüz görmez, koskoca dağı görmez ve göstermez. Öyle de insan garaz damarıyla, kin damarıyla, efendim zulüm damarıyla, sinek kanadı kadar bir kötülüğü bahane eder, dağ gibi iyiliği örter, unutur. Mümin kardeşine, toplumda, toplum fertlerine düşmanlık eder. Öyleyse yapmamız gereken nedir? Yapmamız gereken, bütün böyle ister toplumun fertlerini, ister bizimle teması olan insanları, anne babamızdan, kardeşlerimizden, yakınlarımızdan tutun da bütün insanları iyiliklerine ve kötülüklerine göre bir düşünüp gözden geçirmeliyiz. Bir iyiliği varsa toplumun veya bir insanın, birçok hatasını, günahını onunla kapatmalıyız. Düşmanlık etmemeliyiz, düşmanlık yapmamalıyız. Yoksa her insan içinde topluma karşı bir adavet, bir düşmanlık damarı taşır ve onunla adeta toplum için bir anarşist fert olur. Fesat aleti haline gelir. Bugün bu tip insanları görüyoruz. Kendilerini ve içlerindeki düşmanlık duygusunu hiç gözden geçirmemişler. Hep bencil nazarlarla, hep alacaklı gözüyle bakmışlar topluma. Ve ondan sonra da toplum için zarar, kolayca zarar verebilen fertler olmuşlar. Şeytanın bu desisesine, bu hilesine benzer bir başka hilesi daha vardır. O da itikatla ilgili, inançla ilgili. İnsanın selametle düşünmesine fırsat vermiyor. Aklı başında düşünmesine fırsat vermiyor. İnanç konusunda insanın sağlıklı muhakemesini bozuyor veya muhakeme sağlığını bozuyor. Fikir istikametini, fikirde doğruluğu ihlal ediyor. O da şudur. Biz Allah tarafından bize teklif edilen ve bizim inanmamız gereken, mesela Allah'ın varlığına, birliğine inanmak, mesela ahirete inanmak, ahiretin varlığına ve orada ilahi bir mahkemede amellerimizden hesaba çekileceğimize inanmak, bunun gibi Kur'an'a inanmak, Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve selleme, onun peygamber olduğuna inanmak, Kur'an'ın Allah kelamı olduğuna inanmak, daha bunun gibi inanç konularını söyleyebiliriz. Bu inanç konusu olan, efendim, iman esaslarına inanmamız için 100 tane elimizde delil var. Delil var. Onların hak olduğunu ispat ediyor. Allah vardır diye ispat eden yüzlerce, binlerce dil var. Binlerce gerekçe var. Peygamber Efendimizin peygamber oluşunu bize ispat eden binlerce delil var. Sözleri var, tavırları var, halleri var, yaşayışı var, ibadeti var, takvası var, her şeyi var. Evet, ama insanda öyle bir damar vardır ki bir tek konuyu kafasında çözemediyse, bir soruyu cevaplayamadıysa o kafasındaki şeyi, o soruyu, problemi büyüte büyüte yüzlerce delili onunla adeta silebilirmiş gibi bir hale gelir ve o ispat eden, doğruluğunu, hakkaniyetini ispat eden delillere karşı o içindeki bir tek şüpheyle efendim itikatsızlığa düşer, onu tercih edebilir. Halbuki 50 tane yalancı şahit olsa bir davada ama davasını ispat edebilen bir tek doğru sözlü şahit gelse, böyle 50 yalancı şahidin, 100 yalancı şahidin hepsine o davasını ispat edebilen doğru sözlü şahit tercih edilir. Dava böyle sonuçlandırılır. İman konusunda da istediği kadar inkar eden insanlar olsun ama ispat edebilen bir hakikat varsa ispat yönünde artık bir kanaat geliştirilir. Halbuki bir değil binlerce ispat var. Üstadımız bir misal veriyor. Bir saray, kapalı kapıları var. Diyelim ki 100 tane, 200 tane kapısı var, kapalı. Ama bir tek kapı açılıyor ve o saraya giriliyor, girilebilir. Öteki kapılar da açılır. Eğer bütün kapılar açık olsa, şimdi işin enteresan tarafı bu bakın. Bütün kapılar açık. Ama bir iki tanesi kapansa, o saraya girilemeyeceği söylenebilir mi? Elbette söylenemez. Ama insanda bir zulüm damarı vardır. Bir zulüm damarı vardır. İşte yüzlerce açık kapıyı unutur da bir tek kapalı kapıya kafasını takar, bu saraya girilemez der, diyebilir. Bu ne demektir? Peygamber Efendimizin peygamberliğini ispat eden yüzlerce delil vardır. Bir kere 1000 mucizesi var onun hayatında. İnsanların müşahede ettiği, beraberce yaşadıkları 1000 mucizesi var. Efendimiz dua etmiş, yağmur yağmış. Dua etmiş, yağmur kesilmiş. Böyle pek çok olay var. Bereket mucizeleri var. Dua etmiş, bir tas süt 70 kişiye kâfi gelmiş. Herkes doyuncaya kadar süt içmiş bir tastan. Bunun gibi 1000 mucizesi var Efendimizin. Bunun dışında onun peygamberliğini ispat eden bir elinde bir Kur'an var. Kur'an baştan başa en büyük mucizedir. İnceleyenler için, ona eğilenler için. Ama Kur'an'a bakmayan, Peygamber Efendimizin hayatını bütünüyle incelemeyen bir insan, bir küçük şey işitir, bir başkasından şüphe uyaran bir söz işitir ve ona takılır kalır. İşte yüzlerce açık kapı var, saraya oralardan girmiyor, kendince, aklınca, kendi gözüne kapalı olan bir kapıya takılıp kalıyor ve oradan iman sarayına girmiyor. Bu adam kendine zulmetmiş olmaz mı?